हेनरी की कैची, जेनेट विंटर, हिंदी विदुषक। फ्रांस में बुनकरों के एक छोटे शहर में एक लड़के हेनरी एमिले बेनोइट मत्तीस ने अपनी माँ को चीनी मिट्टी के बर्तनों को रंगते हुए देखा। उसका भी पेंट करने का मन हुआ। उसने रेत में चित्र बनाए, उसने स्कूल की कॉपी में चित्र बनाए। जब हेनरी बड़ा हुआ तो कानून की मोटी किताबों, जमानत के मुचलकों और वसीयत नामों पर भी चित्र बनाता था। एक बार जाड़े के दिनों में हेनरी को पेट में पथरी का जबरदस्त दर्द उठा। उसकी मां ने उसे एक पेंट बॉक्स दिया। फिर तबियत ठीक होने तक हेनरी चित्र ही बनाता रहा। हेनरी कानून का विषय भूल गया, वो लगातार चित्र ही बनाता रहा। बाद में वो अपना छोटा शहर छोड़कर आर्टिस्ट बनने पेरिस चला गया। उसके बाद हेनरी दिनों दिन और सालों साल चित्र ही बनाता रहा। वो बहुत खुश था, उसके चित्रों से लोगों को भी खुशी मिलती थी। हेनरी मत्तीस बुढ़ापे में बीमार पड़ा। उसकी तबीयत इतनी खराब हुई कि वो ब्रश तक नहीं उठा पाया, वो पलंग से उठ तक नहीं सका। वो बीमारी में दिन भर पलंग पर लेटा रहता और सोता रहता, पर सपनों में भी उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाई देती। जब मत्तीस ने अपनी आंखें खोली तो उदास और दुखी थी। अब या तो उसे पलंग पर लेटे रहना पड़ेगा या फिर व्हील चेयर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जब मत्तीस में यात्रा करने लायक ताकत आई तो वो समुद्र के किनारे गया। शायद समुद्र की हवा उसकी तबीयत में कुछ सुधार ला पाए, पर जल्दी ही वो उठकर दोबारा पेंट करने लगा। एक दिन मत्तीस ने कैची उठाई और एक रंगीन कागज से कुछ आकार काटे। दरअसल वो अपनी कैची से चित्र बना रहा था। कैची एक कमाल का औजार है। फिर दिन भर मत्तीस कागज काटता रहता। कागज काटकर चित्र बनाने का मेरा मजा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, मेरे दिमाग में ये ख्याल पहले क्यों नहीं है। मत्तीस के सहायक दिन भर उसके लिए कागज रंगते रहते। मुझे लगता है कि जैसे मैं दूसरों की जिंदगी जी रहा हूं। पूरी दीवार उसके द्वारा काटे कागजों के आकारों से सजी थी। एक दिन मत्तीस ने पलंग पर लेटे लेटे बांस में चौक बांधी और उससे सीलिंग पर अपने नाती पोतों के चित्र बनाए। जब मत्तीस सो गया तब नाती पोतों ने नीचे मत्तीस और उसके सपनों को देखा। उन्होंने उन आकारों और चित्रों को देखा जो मत्तीस को नींद में दिखाई देते थे। समय बीतने के साथ मत्तीस बड़े और बड़े कागज के आकार काटने लगा। समुद्र के साथ स्थित उसका कमरा उनके रंगों से भर गया। देखो, क्योंकि मैं अक्सर पलंग पर ही लेटा रहता हूं, इसलिए मैंने अपने चारों ओर एक बगीचा बनाया जिसमें मैं टहल सकूं। मेरे बाग में पत्ते, फल और पक्षी। मैं अब बेहद संतुष्ट और खुश हूं। फिर एक रात मत्तीस अपने कागज के बगीचे में सदा के लिए टहलने निकल पड़ा। कागज के बने उन रंग बिरंगे आकारों ने उसे बूढ़े चित्रकार को झोंका दिया और उसे स्वर्ग में ले गए। रात में दिखने वाले कुछ सितारों की रोशनी कहीं हेनरी की कैची से तो नहीं आती? शायद।